Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah. Nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ya eyyühellezine aminu takullaha hakka tukati ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ya eyyuhennasu takku rabbakum lezî halakakum min nefsin vahide ve halaka minhâ zevcehâ ve bethe minhumâ ricâlen kesîran ve nisâ ve ettekullâhe lezî tesâelûne bihî vel erhâm innallâhe kâne aleykum rakîbâ. Ya eyyuhellezîne âmenû takullâhe ve kûlû kavlen sedîdâ yuslih lekum âmâlekum ve yaghfir lekum zunûbekum ve men yuti'illâhe ve rasûlehu fekad fâze fevzen azîmâ. Emmâ ba'du fe yâ ibâdallâh inne asdaqal hadîsi kitâbullâh ve hayrel hedî hedî Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umuri muhdesatuhâ ve kullu muhdesetin bidâ ve kullu bidâtin dalâle ve kullu dalâletin finnâr. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Evet. Kitab-ı Tevhid'den 53. baba devam ediyoruz. İmam Kastellani ve Ayni'nin terkimiyle 53. İbn Hacer rahmetullahi aleyh'in terkimiyle kaç arkadaşlar? 52. Babu kavli Nebi sallallahu aleyhi ve selleme el mahiru bil Kur'ani ma'asseferetil kiramil berara ve zeyyinil Kur'ane bi esvatikum. Kur'an'da maharetli olan, ki bunu açıklamıştık, mahir olan sefereyi kiramı berere ile birlikte ve seslerinizi Kur'an'la, Kur'an'ı ne yapın? Seslerinizle güzelleştirin. Babu ilk hadisi aldık. İkinci hadisi de aldık. Evet, geçen ders Ayşe anamızın hadisini aldık. İfk hadisesi hadisiydi. Şimdi inşallah Bera İbnül Azib'in hadisini vakit olursa bir sonrakinde alacağız. Ancak ifk hadisesiyle alakalı bir dersimiz vardı, ödevimiz vardı. Demiştik ki şöyle ifk hadisesini ne yapın bir okuyun. Nereden okuyun demiştik özellikle? İbn-i Kesir tefsirinden. Kimler okudu öncelikle? Okuyanlar kimler? Ali'den başka okuyan var mı? İki kişi okudu. Niye iki kişi okudu? Diğerleri okumadı. Yani ödev iki kişiye verilmedi. Unutmayacaksın. Unutmayacaksın. Biz her gün ders yapmıyoruz ki. Haftada bir gün ders yapıyoruz. Haftada bir gün. Haftada bir gün ders. Yani çoğunda da zaten ödev vermiyoruz. Yani ifk, o sizin menfaatinize. Okursanız unutmazsınız. O zaman şöyle bir okuduğunu bize bir Ali anlatsın hele. Ne anladın? Yani nedir bu ifk hadisesi? İfk hadisesi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sefere çıkarken hanımlarından bir tanesini de sefere götürürdü. Kura çekerdi. O zaman da Hazreti Ayşe çıkmıştı. Sefere gidiyorlardı. Hazreti Ayşe de sefer bir yerde, radiyallahu anh, radiyallahu anh, bir yerde sefer konaklayacaklarını söylediler. Hazreti Ayşe radiyallahu anh da ihtiyacını gidermek için o topluluktan ayrılıyor. Daha sonra ihtiyacını giderdikten sonra elini koynuna atıyor, yani göğsüne atıyor. Gerdanlığını bulamıyor. Gerdanlığını bulamayınca herhalde diyor, defacit ettiğim yerdedir. Orada aramaya koyulurken zaman geçiyor tabii. Daha sonra tekrar eski döndüğü yere gidiyor. Bu sefer bakıyor, şey gitmiş, kafile gitmiş diyor. O zaman kadınlar zayıf diyor, biz fazla yemek yemez diyor. Benim de hevdecimi ağırlığından hafif olduğumuz için anlamamışlar herhalde diyor. Alıp götürüyorlar şimdi. Zaten doğrudan onu hevdeçte taşımıyorlar. Deve taşıyor. Deveyi kaldırırken, indirirken vesaire, devenin zorlanıp zorlanmaması. Bir de hevdecin etrafı ne? Kapalı. Kapalı. Doğrudan da ne yapmıyorlar? Görmüyorlar. Yoksa yani doğrudan onlar onu taşımıyorlar hevdeçte. Devenin hevdeci söz konusu olan. Evet. Daha sonra da Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a diyor, herhalde bunlar benim yokluğumu gördükleri zaman gelip beni alırlar diyor. Ve ne yapıyor? Olduğu yerde bekliyor. İşte en güzel sistem. Kaybolduğun yerde ne yap? Bekle. Bugün bile uzmanlar onu söylüyor. Ne yapmıyor yani? Kalkıp onların peşine düşmüyor. Orada ne yapıyor? Bulunduğu yerde. Çünkü beni ararlarsa nerede ararlar? Kaybol. Beni bıraktıkları yerde ararlar. Evet. Daha sonra Hazreti Ayşe diyor ki, ben radıyallahu anh'a beklemeye koydum diyor. Bu sırada gözlerim bana galebe çaldı diyor. Uykuya daldım diyor. Daha sonra diyor, Safvan İbni Muattab radıyallahu anh atçılık yapıyormuş kafile. Yani arkadan geri gelenleri geride kalanları toplamak için. Bu o dönemde bütün, hatta Osmanlı'da da öyle, geriden gelip ne yapan, kaybolan ya da işte hasta olan, düşen varsa onları toplayan, en azından öndeki gruba haber veren bir ney? Görevli. Bu bir olur, üç olur, beş olur. Duruma göre. Daha sonra Hazreti Ayşe'yi bir karartı görüyor. Bir insan, uyuyan bir insan karartısı. Daha sonra yaklaştığı zaman Hazreti Ayşe oldu. Karartı dediği elbisesi siyah. Elbisesi siyah, evet. Hazreti Ayşe radıyallahu anh diyor, hicap ayeti gelmeden önce beni gördüğü için beni tanıyor diyor. Ben ondan sadece inna lillahi ve inna ilahi İleyhi racun sözünden başka bir şey işitmedim diyor. Daha sonra devesini çöktürdü. Ben devesinin üzerine bindim ve bu şekilde diyor kafileye kadar vardık diyor. Vardığımızda öğlen saatleri diyor. Herkesin olduğu zaman yani. Daha sonra diyor helak olanlar helak olmuş. Tabii diyor benim bundan haberim yoktu diyor. Tabii ara kopan koptu. Evet. Helak olanlar diyor. Helak olmuştu diyor. Daha sonra işte bu rahatsızlanıyor Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a. Hazreti Peygamber'e annesinin babasının yanına gitmek için izin istiyor. Yanına annesinin babasının yanına gidiyor. Daha sonra yine def ve acet için dışarı çıkarken Mistah'ın annesi radıyallahu anh'a ile beraber çıkıyorlar. Geri gelirken kadın ayağı tökezliyor. Kahrolası Mistah diyor oğluna. Hazreti Ayşe diyor ki sen diyor radıyallahu anh'a Bedir ehline nasıl diyor böyle bir şey söylersin diyor. Onun için çok kötü bir söz söyledim diyor. O diyor ki ben senin için söyledim diyor. Sen diyor onun ne hak ettiğini biliyor musun diyor yani. O da Hazreti Ayşe tabi durumu öğreniyor. Daha sonra işte annesine geliyor. Annesi diyor kızım sen bu söylenenlere bakma diyor. Yani bir kadını diyor kocası çok sevsin de onun da kumaları olsun. Böyle diyor dedikodular çıkmamış olsun diyor. İlla ki bunlar konuşulur diyor. Ki Ayşe anamıza beslediği sevgiyi biliyorsunuz. Yemeklerin içinde tridin diğer yemekleri üstünlüğü gibi değil mi? O kadar çok seviyor. Şu yeryüzünde kadınlar içinde en sevgili gelen kendisi o. Erkekler içinde de onun babası. Özellikle bu vurguyu ver. Babası yani Ebu Bekir. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a Hazreti Peygamber diyor bana her zaman ilgilenirdi. Şey yapardı. Bu sıralarda diyor sadece nasılsınız der. Geçerdi diyor. Ben buna çok yani işkilenmemiştim diyor. İşte bu şakalaşırdı an... mesela. Ayşe anamızla çok şakalaşırdı. Hümeyra vesaire. Çok şakalaşırdı onunla. Ama o dönem şakalaşmayı Peygamber Efendimiz bırakıyor tabii. Hazreti Ayşe tabii Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu bildiğini mi soruyor? Diyorlar evet o da bunu biliyor. Ve daha sonra Hazreti Peygamber Berive'ye soruyor. Hazreti Ayşe'nin hizmetçisine soruyor. Diyor sen onda herhangi bir eksiklik falan gördün mü diye. Berive radıyallahu anh'a da hayırdır. Ben ondan hayırdan başka bir şey bilmem diyor. Sadece küçükken uyurdu da işte bir keçi gelip hamuru yerdi diyor. Yani çocukken o kadar uykusu ağırdı diyor. Ondan hayırdan başka bir şey bilmem diyor. Sonra işte Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam gelip Hazreti Ayşe'ye diyor ki ey Ayşe eğer diyor bir günah işlemişsen Allah'a tövbe et. Şüphesiz ki Allah tövbeleri kabul eder. Suçunu itiraf et. Allah diyor tövbeleri kabul eder. Hazreti Ayşe de annesine yöneliyor. Diyor anne sen cevap ver diyor. Annesi diyor kızım ben ne söyleyeyim. Babasına dönüyor. O da diyor kızım ben ne söyleyeyim. Sonra da Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki ben size diyor misal olarak Yakup Aleyhisselam'ın çocuklarına söylediğinden başkasını söyleyemem diyor. Şimdi Yakup kıssası geçiyordu rivayette. Size tercüme edilmiş hatırlıyor musunuz? Bakın hadise. Yakup diyor bakın. Hadisin tercümesine bakın Yakup. Bakın tercümesine. Evet. Ne diyor orada? Oku. Sözü söylemiyor. Yok Yakup kelimesini ben Yakup'un sözünü söyledikten sonra yatağımın üzerine yan yattım. Evet. Gördünüz mü? Halbuki Arapçasında Yakup kelimesi yok hadisin. Bakın Arapçasına. Yatağım üzerine yan yattım ama Yakup yok. Yani o ne yapıyor? Diğer rivayetlerden mütercim yola çıkarak Yakup peki ne demiş? Sizin bu yaptıklarınıza karşı bana düşen güzel bir sabırdır diyor. Görülecek bir evadet sadece Allah'tır. Yani ne demek istiyor? Doğrudan tevbe etmem. Neden? Yapmadığım bir şeyin tevbesini yapmam. Yapmadım. Anne babasına dönerekten de onlardan bizim kızımız öyle bir şey yapmazı bekliyor. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın önünde olunca onlar ne yapamıyorlar? Evet. bu cesareti kendilerinde bulamıyorlar. Tabi bazı rivayetler var. Anne babadan da destek alamayınca Ayşe anamızın kahrolduğuna dair. Yani şu kadar yıllık kızınızım. Benim huyumu suyumu bilmiyor musunuz? Ya da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a duyduğum sevgiyi bilmiyor musunuz gibilerinden. Onlardan manevi bir destek bekliyor. Ama düşünün ki verdiği cevap dahi peygamber eşine yaraşır bir cevap. Ayetle cevap veriyor. Bir daha oku cevabı. Ben diyor size Yakup Aleyhisselam'ın oğullarına söylediğinden başkasını söylemem diyor. Ne diyor? Sizin bu yaptıklarınıza karşı bana düşen güzel bir sabırdır. Dayanıp güvenecek sadece Allah'tır. Yani beni Allah biliyor. Ben ona dayandım, güvendim. Ama bu olay karşısında sabredeceğim. Çünkü Allah Azze ve Celle onu temize çıkaracak, ona inanıyor. Hadiste geçiyor ama bunu ayetle yapacağına çok ihtimal vermiyor. Çünkü ayetle yapması büyük bir şeref. Kendisini hakir görüyor. Daha düşük bir kul görüyor. Yani bir Ayşe hakkında Allah kalkıp da bir ayet indirip münafıkların yüzüne şamar ne yapmaz? Böyle bir şekilde vurmaz. Ben buna layık değilim. Ben daha az şeylere layığım şeklinde ama işte o sabrın karşılığında olan oluyor sonra. Evet. Tamam. Hazreti Ayşe diyor işte ben diyor suçumu size itiraf etsem ki ben bunu yapmadım. Siz diyor bunu hemen tasdik edeceksiniz. Ve sonra Hazreti Ayşe radıyallahu anh diyor Allah'ın beni diyor temize çıkaracağını umut ediyordum. Lakin diyor bunu bir okunan bir ayet olarak indirileceğini zannetmezdim diyor. Allah Resulü'ne ve Aleyhisselatü Vesselam'a rüyasında bir şekilde gözükür diye düşünüyordum diye. Daha sonra ayet iniyor. Hazreti Peygamber o an bir şiddetli bir şey oluyor. Sıkıntıya giriyor yani ayet inerken. Daha sonra Hazreti Ayşe'ye işte müjde ediyor. Allah seni temize çıkardı. Diyerek bu ayetleri okuyor. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın annesi de diyor ki ey kızım git Resulullah'tan diyor. Ona diyor teşekkür et. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a diyor ben diyor kimseye şükretmem diyor. Çünkü Allah diyor beni temize çıkarttı. Ben diyor ona yani iftihar ettiği bu. Görüyor musunuz? Yani burada da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hafif bir evet kırgınlığının, sisteminin olduğunda ne yapıyoruz? Görüyoruz. Anneye de sitem var ama. Anne babaya. Anneye de var sitem. Babaya da var sitem. Evet. Bu olay hakkında Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a Hazreti Peygamber'in diyor zevcelerinden sadece diyor Zeynep binti Cahş diyor beni diyor temize çıkartıyor. Onun hakkında da ayet etmiştir çünkü. Kardeşi olan Hamle bu işin elebaşlarından birisiydi diyor. Evet. Evet. Kendi ağlarını özürler. Zeynep binti Cahş'ı da nereden evlendiriyor Allah Azze ve Celle? Onunla? Yedi kat semanın üstünden değil mi? Evet. İkisi zaten. Zevcilerin ikisi hakkında doğrudan ne var? Ayet var. Ayet var. Evet. Var mı başka bir şey söyleyeceğim? Senin var mı Ekin? Aynı hocam. Aynı. Ahmet İbn-i Abi'nin rivayetini zikrettiler. Evet. Müsned'in rivayeti. İşte kısaca kısa bu. Bak faydasını gördünüz mü? Şimdi Buhari hepsini ne yapmamış? Almamış yani. Kısaca bu. Biz buna ifk hadisesi yanında aynı zamanda gerdanlık hadisesi de diyoruz. O geride bıraktığı gerdanlıktır nedeni. O düşen gerdanlıktır. Ha. Şimdi bizim buradan alacağımız pek çok ders var. Ama bir tane ders doğrudan bizi bağlıyor. O da ne? Şia eşittir münafıklar. Şia eşittir münafıklar. Neden? Bugün Abla İbni Ubey İbni Selül'ün yaptığı iftirayı Abla İbni Ubey İbni Selül onu çıkaran, onu temize çıkaran ayetten sonra yapmayı ne yapmıştır? Bırakmıştır. Ama Şia hala da aynı ithamı yapmaya devam etmektedir arkadaşlar. Yani Abla İbni Ubey İbni Selül bile bu iftiraya yapmıştır. Kendine göre haklı gerekçeleri vardır. Çünkü henüz bir ayet inmemiştir. Yani bir adamla geride kalmıştır, dönmüştür. Fırsatı kollamış ve hedefe oku fırlatmıştır. Münafıklığının gereği. Ama ayet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesini temize çıkarınca artık bunu ne yapamamıştır? Bir daha sürdürememiştir, söyleyememiştir. Ama ne enteresandır ki yani bu ayet indiği halde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da açıkça ey Ayşe Allah seni temize çıkarmıştır dediği halde Şia halen daha bu iftirayı arkadaşlar sürdürebilmektedir. Demek ki yani hani münafıklar cehennemin en alt tabakasında ya fidderkil esfeli minennar artık siz Şia'yı düşünün. Bu iftirayı atanları düşünün. Onun için Ehl-i Sünnet alimleri geçen derste aldık. Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesine sövenleri bir ölçüde belki kafir saymamıştır genel itibarıyla. Ama özellikle hanımlarına ve onların içinde özellikle Ayşe anamıza söveni kesinlikle ne saymıştır? Kafir, çünkü Allah'ın ayetini ne yapmıştır? Açıkça yalanlamıştır. Açıkça ne yapmıştır? Yalanlamıştır. O bakımdan yani buradan alınacak ders çok önemli bu. Yani bu bizim ehl-i sünnet olarak olmazsa olmazımız yani. Bak işte bizim elimizdeki akide bilgisi bu. Malzememiz bu. Biz bunun dışına çıkamayız. Böyle bir şeyle yani bırakın azami de asgari müşterekte bir araya gelmek bile caiz değil. Çünkü bizim annemiz. Senin annen neyse o o. Sadece bir farkı var. Seni o doğurmadı. Başka hiçbir farkı yok. Bizim annemiz. Buna dikkat edeceğiz. O bakımla yani bu tür insanlarla mücadele etmek farz-ı ayın. Bu tür insanlarla mücadele etmek farz-ı ayın. İkinci bir derste çok önemli. Böyle bir fitne olduğu halde bile yani biz bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tevazusundan alıyoruz. Yine sahabeden alıyoruz. Münafıklar dışında hiç kimse ne yapmamıştır? Doğrudan bu olayın peşine takılmamış. Ne yapmıştır? Bu konuda Allah'tan ya da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelecek neye bir mesaja kulak vermişlerdir. Yani şimdi takılmamak lazım böyle iftiraların peşine. Doğrulamamışlardır, yalanlamamışlardır da. Ortada kalmışlardır. Belki kalben yapmadığına inanmışlardır ama telaffuz etmemişlerdir. Ki bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da da ne yapıyoruz? Görüyoruz. Çok kahırlanmıştır, çok üzülmüştür. Ama ne yapmamıştır? Asla Ayşe anamız da itham etmemiştir. Selamını almıştır. Halini hatırını yine ne yapmıştır? Sormuştur. Normal bir koca değildir o. Peygamberdir. Peygamber olunca hanımının yapmadım demesi yeterli değil. Allah'ın bunu ne yapması lazım? Bir şekilde ona göstermesi lazım. Çünkü niye? Karı koca ilişkisinden öte ümmet anne ilişkisi. Ümmet anne ilişkisi. Anlatabiliyor muyum? Bizim zevcelerimizin çocukları onların batnından doğan. O kadar. Ama onun zevcesi bütün ümmetin kıyamete kadar annesi. Onun için de ne yapmıştır? Allah Azze ve Celle'nin neyine? Bir ihbarına, müjdesine ihtiyaç duymuştur. Allah onu vermiştir. Üçüncü ders Ayşe anamızın neyi? Dik duruşu. Haklıysan haksızlığı kabul etme. Haklıysan haksızlığı kabul etme. Taviz verme. Dik dur. Çünkü hakkın üstünde nur var. Er geç ortaya ne yapar? Çıkar. Tabi bizim hakkımızda belki ayet inmeyecek ama muhakkak çıkacak yani. Muhakkak. Bu dünyada çıkmasa bile öbür dünyada ak kara belli olacak. O bakımdan alınacak çok dersler var. Ama bu üç ders bizim için ne? Önemli. Bu üç ders bizim için önemli. Evet. Kısaca mesele bu. Teşekkür ediyoruz. Güzel anlattın. Gelelim şimdi Bera İbnül Azib hadisine. Gökhan başlayalım seninle. Misar olması lazım ama. Fema semi'tu ahadun mu ahaden mi? Ahaden. Meful değil mi? Fema semi'tu ahaden ahsanu savtan ev kıraaten minhu. Evet. Bayram. Kale İmamul Bukhari rahimahullah. Haddesena Ebu Nuaym. Kale haddesena Mis'ar. An Adiy ibn Sabit. Urahu anil Berai. Kale semi'tu nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Yakra'u fil yaşayi ve tini ve zeytuni ve ma semitu ehaden ahsene soften ev graaten min. Evet. Mesud. Kale İmamul Bukhari rahimahullah. Kale haddetene Ebu Nuaym. Kale haddetene مسعر عن عدي بن ثابت عن عدي بن ثابت رواه عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. Evet. Ekrem abi. Kale İmam Buhari rahimehullah. Kale haddesena Ebu Naim. Kale haddesena Mis'ar an Adi İbn Sabit. Urahu anin Bera. Kale semi'tu Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Yakra'u fi işa'i ve tini ve zeytuni. Fema semi'tu ahaden أحسن صوتا أو قراءة من. Evet. Harun abi. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت رواه عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن saltan ve kulâ ve tenmî. Evet. Cengiz. Kâle İmâm-ı Buhâriyü rahimahullah. Kâle haddesenâ Ebu Numa'yı. Kâle haddesenâ Miş'arun an Adî ibn-i Thâbit. Kurâhu anil berâ'i قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون كما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. Evet. Bir şey daha okutalım. Kim okuyacak? Oku Seyfet. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعار عن عدي بن ثابت رواه عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة min. Evet. Oku tercümesini. Oku. Bize Mis'ar Adi İbn Sabit'ten zannederim o da El-Bera radıyallahu anh'dan tahdis etti ki o ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den yatsı namazının bir raketinde Vettini ve Zeytuni suresini okurken işittim. Ondan güzel sesli yahut ondan güzel kıraatli hiçbir kimseyi dinlemiş değilim demiştir. Evet. Şimdi hadisimiz arkadaşlar Buhari'de birkaç yerde geçiyor. Her zaman olduğu gibi tab ne yapmış senedi muhtelif kanallarla vermiş. Burada ilk diyor ki haddesena Ebu Nuaym. Kale İmamul Buhari rahmetullah haddesena Ebu Nuaym. Ebu Naim Fadıl bin Dukeyn. Kal haddesena Mis'ar İbn Kudam el-Kufi. An Adi bin Thabit Urahu anil Bera. Sanırım ki diyor Bera'dan. Bera İbnül Azib. Bera İbnül Azib. Meşhur sahabi. Hemen kısaca bilgi alalım. El-Bera bin Azib bin El Haris, bin Adi, bin Cüşem, bin Mecda, bin Harise, bin El Haris, bin Amr, bin Malik, bin Evs El Ensari El Evsi. Kunyesi Ebu Umare. Ebu Amr da denilmiştir. Daha önce aldık. Kendisi de babası da sahabedir. İbnül Kelbi onun nesebini verirken Mecda'yı zikretmemiştir ki doğrusu da budur. Ahmet El Bera radıyallahu anh'tan rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ve İbni Ömer'i Bedir günü küçük buldu. Biz de savaşa katılamadan geri döndük. Ebu Davud et-Tayalisi müsnedinde El-Bera'dan şöyle rivayet etmiştir. Bedir gününde İbni Ömer ile benim yaşım küçük bulundu. Abdurrahman bin Avsece El-Bera radıyallahu anh'den benzerini rivayet etmiştir. Onun rivayetinde şu fazlalık vardır. Uhud savaşına katıldım. Bunu Es-Serraç rivayet etmiştir. Bedir'e katılamamış küçük olduğu için ama Uhud'a katılmış. El-Bera radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber 14 gazveye katılmıştır. Diğer bir rivayette ise 15 gazve geçer. İsnadı sahihtir. Yine ondan şöyle dedi rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber 18 sefere katıldım. Bunu Ebu Zer el-Harevi rivayet etmiştir. Ahmet El-Bera radıyallahu anh'dan rivayet ediyor. Size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiğimiz her şey bizzat ondan işittiklerimiz ve ashabından işittiklerimizdir. Bizi develere bakmak alıkoydu. Yani ne demek istiyor? Bazı şeyleri de duyamadıysak kasıt yok. Develere baktık. İş güç. Ebu Amr Eş-Şeybani kavline göre, Şeybani'nin kavline göre 24 yılında Rey şehrini fethetmiştir. Ordunun komutanı. Başkaları bu konuda ona muhalefet etmişlerdir. Ebu Musa radıyallahu anh ile beraber Tuster gazvesine katılmıştır. Ali radıyallahu anh ile beraber Cemel ve Sıffin savaşlarına ve haricilerle savaşa katılmıştır. Kufe'ye yerleşip orada ev yapmış ve orada Musab bin Zübeyr'in emirliği zamanında vefat etmiştir. İbn-i İbban buna 72 yılını tarih olarak vermiştir. Yani Hicri 72'de vefat etmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den birçok hadis rivayet etmiştir. Babasından, Ebu Bekir, Ömer ve diğer büyük sahabelerden, Ebu Cuhayfe'den, Abdullah bin Yezid el-Hatmi, Ebu Usak es-Sebi'i ve bir topluluktan da ne yapmıştır? Hadis rivayet etmiştir diyor Hafız İbni Hacer. Kısaca El-Bera bin Azib, evet bu. Şimdi burada Ebu Nuaym var, sonra Mis'ar var, sonra Adi var, sonra Bera var. Kaçlı senet arkadaşlar? Dörtlü. Rubai değil mi? Evet. Bu hadisi Kitabul Ezan'da rivayet ediyor. 767 no'lu hadis. 767 no'lu hadis. Gâle haddesena Ebu'l Velid 1. Gâle haddesena Şube 2. An Adi ki Adi kim o? Bin Sabit 3. Gâle semi'tul Bera ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın burada açıkça Bera'yı işittim. Bera'dan ne yaptım? Dinledim diyor. Burada sanırım, zannederim ki yani oydu demek istiyor. Demek ki cezim sigası var. Burada da ne? Dörtlü bir senet söz konusu. Ancak iki şeyhi farklı. Ebul Velid ve Şube. Nerede birleşiyor? Adi'de birleşiyor. Burada ise Ebu Naim ve Misar. Görüyor musunuz? Peki hangisi bunların âli? İkisi de âli. Peki hangisi daha kat'i? Semiyetü dediği için öbürkü daha kat'i. Açıkça eşittiğini ne yapmış? Söylemese ne olur? Bir şey olmaz. Çünkü niye? Adi bin Sabit güvenilir bir ravi. Sika bir ravi. Evet. Burada rivayet etmiş. Gene aynı kitapta bir hadis sonra 769'da rivayet etmiş hadisi. Gale haddefena Hallat bin Yahya 1. Şeyhi farklı. Gal haddesena Misar 2. Gal haddesena Adi İbn-i Sabit Ennehu Semial Bera 4. Burada sadece şeyhi farklı. Hallat bin Yahya Misar'da birleşmiş. Ama gene şeyhi farklı. Evet. Bir de arkadaşlar 4952'de rivayet etmiş. Tefsirül Kur'an. Tefsirül Kur'an. Tefsirül Kur'an. 4952 no'da rivayet etmiş. Til suresinin tefsiri diyor ki gal haddesena Haccac bin Minhal 1 gal haddesena Şube 2 evet ondan sonra gal ahbereni adi gal semiyetül bera demek ki dörtlü burada da iki şeyhi de farklı ama nasıl Adi'de birleşmiş burada Haccac bin Minhal o şubeden İlk şeyde de Ebul Velid Şube'dendi. Yani neticede Şube de ortak ravilerden bir tanesi. Demek ki bu üç yerde de en az iki şeyhi farklı ya da tek şeyhi farklı olarak bize hadisi vermiş. Demek ki bir yerde geçmiyor. Diyor ki Semi'tün Nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yakra'u fil işa. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı işittim. İşa dediği ne? Yatsı namazında okurdu. Vettini ve zeytun. Vettin ve zeytun. Vettini ve zeytun. Tin suresini okurdu diyor. Fema semi'tu ahaden ahsenu savten ev kıraaten minhu. Ben ondan daha güzel sesle ya da okuyuşla okuyan birini ne yapmadım? Duymadım diyor. Diyor ki Şari, Hafız İbn Hacer'den almış. Vekera hazel hadis fi kitab-ı sala. Aldık işte. Namaz kitabında bu hadisi Buhari zikretti. Ve fihi ennehu kâne fi sefer. Seferdeydi diyor. Nasıl rivayet? Alalım hemen salahta. Diyor ki kâne fi seferin. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir seferdeydi. Fekara fil işa. Yatsı namazında okudu. Fi ihder rekateyn. İki rekattan birinde. Niye? Dört rekat değil mi? Seferde. He? Seferde. Güzel. Seferde. Güzel. Güzel. E peki seferde olmasa da yine iki rekatta birinde okuyacak. Çünkü zamm-ı sure iki rekattan birinde okunur. Değil mi? Heh. Hemen atıldı. Heh. Bittini ve zeytun. Tin suresini okudu. Heh. Bir sonraki rivayette fil işa ve ma semiyotu ahaden demiş. Demek ki yatsı namazı olduğunu ne yapmamış? Seferde olduğunu ne yapmamış? Zikretmemiş. Diğer rivayette 4952'de diyor ki gene ennen nebiye sallallahu aleyhi ve selleme kâne fi seferin. Yine seferdeydi diyor. Fekara fil işa fi ihder rekateyn bittin ve zeytun. İki rekattan birinde ne okudu gene? Evet, Tin suresini okudu diyor. Ve vekerel hafız fi şerhihi. Hafız İbn Hacer şerhinde, Fetül Bari'de enne fi rivayetin Nesai, ki biliyorsunuz Nesai de bu hadisi ne yapmış? Rivayet etmiş. Kütüb-i Sitte de mevcut. Enneha fi rekatil ula. İlk rekatta okumuş. Çünkü iki rekattan biri diyor Buhari. İlk rekat diyor. Ve zekere fi tefsir suret ve tin. Yine Tin suresinin tefsirinde zikredildi. Enne fi kitab-ı sahabe li ebi Ali ibn-i Seken. Ali ibn-i Seken'in sahabe adlı kitabında fi tercemeti Zura ibn-i Halife. Zura ibn-i Halife'nin biyografisinde, tercemesinde, tercemeyi halinde şu var diyor. Racunun min ehlil yemame. Bir adam. Nereden? Yemame ehlinden. Ennehu kal. Diyor ki, yani işte bu Zura ibn-i Halife Yemame ehlinden bir adam. Ennehu kal. Diyor ki, semi'na bin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme fe eteynahu. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı işittik ve ona geldik. Fe arada aleynel islame fe eslemna. İslam'ı bize sundu, anlattı. Biz de ne yaptık? Müslüman olduk. Ve eshemelena, bize pay verdi. Ganimette. Ve kara fissala, namazda okudu. Bir, vettini ve zeytun. Bu birinci rekat. Ve inna enzelnahu fi leyletil kadir. O da ikinci rekat. Diyor ki sonra Hafız İbn Hacer. Feyumkin en tekune hiye sala elleti ayyen el bera ibn azib enneha el işa. Bu mümkündür ki diyor. Ha, burada dikkat ederseniz yatsı namazını söylemiyor. Yani burada Zura bin Halife yatsı namazı demiyor. Bir namaz diyor. Diyor ki şimdi Hafız İbn Hacer. Mümkündür ki diyor. He, bu diyor Bera İbni Azib'in ismini verdiği yatsı namazı olabilir mümküne. Yani bu yatsı namazı olabilir. Ve yukavvi zelike, ki bunu güçlendiren şeylerden bir tanesi de enna la narifu fi haberin ennehu kara bitti. Çünkü diyor biz herhangi bir hadiste onun Tin suresini okuduğunu bilmiyoruz. Sadece yatsı namazında biliyoruz. Yani başka bir namazda açıktan bunu okuduğunu bilmiyoruz. Yatsı suresinde biliyoruz. Şeyde yatsı namazında illa fi hadisil Bera İbni Azib, sadece nerede? Bera İbni Azib hadisinde, bir de fümme hadisi Zura İbni Halife Züreyh bin Halif hadisine. Yani ne demek istiyor Hafız İbn Hacer? Yani Peygamber Efendimizin bir namazda açıkça Tin suresini okuduğunu gösteren rivayet sadece iki tane. Hangisi? Bir tanesi bunun yatsı namazı olduğunu gösteren, ondan o rekatlardan bir tanesinin olduğunu gösteren Buhari rivayeti, ya da onun ilk rekatı yani yatsının ilk rekatından olduğunu gösteren Nesai rivayeti. Bu kimin rivayeti? Bera İbni Azim'in. Ya da namaz vakti tayin olmadan Tin suresini okumuş bir rekatta. Diğer rekatta da neyi okumuş? İnna enzelna. O da kimin rivayeti? Züra İbni Halife'nin rivayeti. Mümkündür ki diyor, bu iki hadis olduğuna göre bu yatsı namazı olabilir. Yani hani o Müslüman oldular ya, onları İslam'a davet etti ya. O namaz ne olabilir? Yatsı ama olmayabilir arkadaşlar. Her şey mümkün. Çünkü o odur bilemiyoruz. O odur bilemiyoruz. Ve fihi ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâne yakra'u fis salati ahyânen bi kısâril mufassal. Ne var bu hadiste? Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bazen mufassal kısa sureleri okurdu. Çok kısa değil bu. Doğrudan kulüvallah gibi değil. Mufassal, yani tafsili bir şekilde anlatılmış ama kısa surelere giriyor. Yani Kur'an'ın diğer uzun sureleri gibi değil. Yani ammeden aşağısını hesaba katarsanız onu kastediyor yani. Ama elemtereden aşağısı iyice kısa. Ve fihi istihbab tahsinu savt bil Kur'an fis salati ve gayriha. Yine namazda ya da diğer yerlerde, mekanlarda, zamanlarda vesilelerle okunan Kur'an'ı nasıl sesli okumanın müstahap olduğunu gösteriyor? Güzel sesle, yani sesi güzelleştirme. Onun ne olduğunu, müstahap olduğunu gösteriyor. Vel maksud kavluhu. Peki neden almış burada bu hadisi? Şimdi diğer bablarda alması belli. Mesela ezanda bu hadisi yatsı namazına cehri okumaya örnek olarak almış. Yatsı namazı açıktan okunur. Bak açıktan okumuş, duymuş. Değil mi? Yine bir sonraki namazda, bir sonraki babda yatsı namazında kıraat babı demiş. Yine Tefsiril Kur'an'da Tin suresinin tefsirinde bunu zikretmiş. Malum. Peki burada niye zikretmiş? Alakası ne? Diyor ki el maksud kavluhu fema semi'tu ahaden ahsenu savten ev kıraaten minhu. Şu kavil. Yani o sureyi daha güzel sesle, daha güzel kıraatle okuyan başka birini ne yapmadım? Duymadım. Feca'ale savtu vel kıraalehu. Burada ses ve okuyuşu kime izafe etti? Bera İbni Azib. Peygamber aleyhissalatü vesselam. Ses peygamberin sesi, Allah'ın sesi değil. Kıraat peygamberin kıraati, Allah'ın kıraati değil. Anladık değil mi? Çok önemli bu. Fedella ala enne s-sawt vel kıra leyset hiyel musavvet bihi el makru. O halde bu neyin delili? Okuma eylemi evet, okumayla sesi temsil edilen ya da okunan şeyin kendisi olmadığını ne yapar? Gösterir. Ruhu vardı, açık diyor. Vel İmamul Buhari rahimahullah yukerriru zelike. İşte İmam Buhari diyor, bunu tekrar ediyor gene. Ve yunevviyu aleyhil edille. 50 yerde tekrar etti ama her birinde ayrı ayrı deliller getirerek delilleri çeşitlendirdi diyor. Subhanallah. Evet. Ya Allah. Evet. Sonra diyor ki لَاَنَّهُ قَدْ خَفِيَ عَلَى بَعْضِ الْعُلَمَا. Çünkü bu durum bazı alimlere gizli kaldı. Bilemediler bunun inceliğini. Hani lafziye dedi ya bir İmam Buhari'ye. Birileri hatırlıyor musunuz? Yani burada onlara ne var? Hafif dokundurma var. وَلِاَنَّهُ قَدْ اُبْتِلِيَ بِمَنْ يَقُلْ. Çünkü o şununla imtihana tabi tutulmuştu. Şunu demeyelim. İnnel kıra'a hiyel makru. Yani okuma eylemi bizzat okunan şeyin kendisidir. Ve tilave hiyel metlu. Tilavet bizzat tilavet edilenin kendisidir. Ve nusube ileyhi zuran en yekul. Hatta ona günahça, boş yere şunu söylediği nispet edilmiştir. Lafzi bil Kur'an mahluk. Benim Kur'an'ı lafz etmem nedir? Mahluktur. Ve o beri min zellike, o bundan beridir. Halbuki o neyi kastetmişti? Kur'an'ı telaffuzum. Yani benden çıkan ses. Benim okuma eylemi, yoksa okunan şey ne değil? Peki İmam Ahmet niye bu cümleyi bile yasakladı? Kur'an'ı telaffuz etmem mahluktur demeyi niye yasakladı? Cehmiye'ye yol açmamak için. Çünkü onun gerisinde hemen okunan şeye ne var? Ne var? Yol verme olabilir. Ondan dolayı. Ama bu konuda hak kimden yana? İmam Buhari'den. Yani birileri bir şeyi söyleyebilirler diye hakkı söylememezlik olmaz. Şimdi kalksa bir adam, çok zındık bir adam, ehli sünnet vel cemaate kendini nispet etse, ben ehli sünnettenim dese, ya bu adam ehli sünnete girdi, o zaman ehli sünnet ismini biz bırakalım diyebilir miyiz? Diyemeyiz değil mi? Yani olabilir. Yani onun ehli sünnet olmadığını açıklarız. Yoksa ehli sünneti ona bırakmayız. Evet. Kaç oldu saat? 9-10 geçiyor. Evet. Bir sonraki rivayeti şöyle bir bakalım. Onu da hemencecik alalım. Kısa çünkü rivayetimiz daha önceden de aldığımız rivayetlerden bir tanesi. Evet, Mesud'dan başlayalım. قال حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضيا في مكة وكان يرفع صوته فإذا سمع المشركون سب القرآن ومن جاء به فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. Evet. Yokan. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا هشيم عن ابن بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم متواريا في مكة وكان يرفع صوته فإذا سمع المشركون سبح القرآن ومن جاء به فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك ولا تخاطب بها. Evet. Ali. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم متواريا بمكة وكان يرفع صوته فإذا سمع المشركون سب القرآن ومن جاء به فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك ولا تخاطب بها. Evet. Harun abi. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شيء عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم متواريا بمكة وكان يرفع صوته فإذا سمع المشركون تكبر القرآن ومن جاء به فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تشهد صلاتك ولا تخاطب بها. Evet. Bayram. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم متواريا بمكة وكان يرفع صوته فإذا سمع المشركون سب القرآن فمن جاء به فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فلا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. Ömer hocam okuyabilir misin? Kale İmam-ı Buhari'yü rahimullah. Kale haddesene Haccad-ı Minhar. Kale haddesene Hüseyin. An Ebu Bişir. An Sa'id-i Bin Hüseyin. An İbni oku tercümesini. İbn Abbas radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken İslam'ın evvelinde gizlenerek yaşardı. Namaz kıldırırken sesini yükseltirdi. Müşrikler Kur'an'ı işittikleri zaman hem Kur'an'a hem onu getirene söverlerdi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah kendi peygamberine namazında pek bağırma. Sesini o kadar kısma da ikisi arası bir yol tut. İsra 110 buyurdu. Evet. Bağırma biraz şey değil mi? Yani yükseltme. Yani işte tercüme de öyle. Mesela burada da namazında yüksek sesle okuma demiş mesela Fethül Bari'de. Yani evet. Şimdi bu hadis bize yabancı değil arkadaşlar. Bu hadis bize yabancı değil. Biz bu hadisi Kitab-ı Tevhid'de iki kere aldık. Kitab-ı Tevhid'de iki kere aldık. Bir tanesi 7490 no'lu hadis. 7490 no'lu hadis. Babı 35. bab. Açın 35. babı. 35. babı açın. 35. Babu kavlillahi teala enzelehu bi ilmihi vel melaiketu yeşhedun. Gördük mü 35. bab? O babın en son hadisi. Gördük mü? Haddesena Müseddet diye başlıyor. Evet. Haddesena Müseddet. An Hüseyin An Ebi Beşir. Aldık bu hadisi. Bu bir tane burada aldık bunu. Bir de 7525 no'da aldık. O da arkadaşlar 7525, o da 45 no'lu bab. 45 no'lu bab. Babu kavlillahi teala ve esirru kavlekum evic herubi innehu alimun bizatis sudur. İlk hadis, oradaki ilk hadis. Gale haddefeni Amr bin Zurara an Hüseyin قال اخبرنا ابو بشير. Gördünüz mü? Orada da aldık. Dikkat ederseniz hep şeyhler farklı. Şimdi burada ne yapmayacağız? İltika senedi söylememize gerek var mı? Daha önceden çünkü biz bunları ne yaptık? Hep açıkladık değil mi? Söyledik. Bunları hep ne yaptık? Açıkladık, söyledik. Evet. Ebu Bişir'dir mesela. Her iki senette de iltika kimdir? Ebu Bişir. Burada da Ebu Bişir. Burada da Ebu Bişir. Ebu Bişir'den öncesi değişik. Hadis asıl Tefsirül Kur'an'da geçiyor. 4722. Onu da almıştık geçen ders. Yani o dersi. Orada da Ebu Bişir. Onun için çok ne yapmayacağım? Üstüne duymayacağım. Hadisi aldık. Şimdi ne diyor? Tekaddeme şerhu hazel hadis. Daha önceden bu hadisin şerhi ne yaptı? Geçti. Ve şahit min huhuna kavluhu. Şimdi nedir peki? Burada bize lazım olan nedir? Nedir şahit olan? Yerfa usavtahu. Sesini ne yapıyor? Yükseltiyor. Fe izâ semi'al müşrikun. Müşrikler de o sesini yükselttiğinde duyduklarında ne yaptılar? Sebbul Kur'an. Kur'an'a ne yapıyorlar? Sövüyorlar. Ayet iniyor. Ve la techer bi salatike ve la tuhafit biha. Ne yapma? Ne sesini çok yükselt ne de tamamen kıs. وَبْتَغِي بَيْنَ ذَٰلِكَ سَب۪يلًا. İkisi arasında bir yol edin. Ve yani بِسَّلَاتْ اَلْقِرَاءَ. Şimdi ayette ne diyor? Sesini ne yapma? Yükseltme. Çok. Yine ne yapma? Çok da düşürme. İkisi arasında bir yol. Ne yap? Tut. İşte diyor ki Hafız İbn Hacer, burada namazdaki şeydeki sen söyle namazdaki ses yükseltmeye de alçakmaktan kasıt ne? Namazdaki ney? Kur'an tilaveti, kıraat. Yani demek istiyor ki ayetin tefsiri şu demek. Namazda özellikle hangi namazda? Cehri namazlarda. Zaten hafide yok. Okurken ne yapma? Sesini ne çok yükselt ne de çok ne yap? Kıs. İkisi arasında bir yol tut. Diyor ki fessavtu lehu eylil kari. Buna göre demek ki sesini diyor bak. Sesini. Ses kime ait? Sana yani okuyana ait. Başka ve ref'uhu ve hafzuhu vasfun lissaft. sesi yükseltmek de alçaltmak da neyin sıfatı? Neyin? Hayır. Sesin sıfatı. Yani yükseltme alçaltma neye dönüyor? Sese dönüyor. Huvellezî inşa'a rafa'ahu. Peki bunu yapan kim? Kul. İsterse yükseltiyor ve inşa'a hafazahu. İsterse ne yapıyor? Düşürüyor. Fezâlike fi'luhu. Bu onun fiili. Hem düşürmek, sesi yükseltmek, hem ne yapmak? Alçaltmak. İkisi arasında bir yol edinmek. Bu kimin fiili diyor? Kulun fiili diyor. Huve ve fi'luhu mahluk. Kul da fiili de nedir? Yaratılmıştır. Ammel Kur'an ellezî yusirru bihi savtahu. Ama okuduğu Kur'an var ya, hani onunla yeri geldiğinde sesini yükseltiyor ya da ev yuhafit bihi, ya da ne yapıyor? Alçaltıyor. Ama o okuduğu Kur'an'dan bahsediyoruz. Sesini yükseltmesi değil, alçaltması değil. Ev yeptagî bihi beyne zâlike sebîlâ, ya da ikisi arasında ney? Orta yolla okuduğu Kur'an. Fevve kelamu rabbihi gayru mahluk. O kimin kelamı? Rabbinin kelamı, mahluk değil. Behuve vasfun lehu. Bel huve vasfun lehu. O kimin vasfı? Bizzat Allah-u Teala'nın neyi? Vasfı diyor. Evet, şimdilik bu hadisin şerhini burada bitirelim. Diğer hadisler çünkü uzun, zaman alır. Gelelim şimdi neye? Menheç dersimize. Gelelim menheç dersimize. Evet. Nerede kalmıştık? Dördüncü maddede hocam. Dördüncü maddede kalmıştık değil mi? Evet, oku bakalım. Kitap ve sünnete ihtimam gösterilmek. Evet, ehl-i sünnet vel cemaatin itikadi özelliklerinden, diğerlerinde bulunmayıp sadece ehl-i sünnette bulunan seçkin özelliklerinden bir tanesi de kitap ve sünnete inayet göstermek, önem vermek, ihtimam etmek. Kitap ve sünneti baş tacı yapmak. Kitap ve sünnete lafzen ve manen sarılmak. Rivayeten ve dirayeten sarılmak. Sadece rivayet değildi. Neydi aslı? Riayet. Riayet. Evet, oku. Onlar ezber, tilavet ve tefsir yönüyle Kur'an'a dirayet ve rivayet yönüyle de hadise gereken özeni gösterirler. Kendileri dışındaki bidatçiler ise onların tam aksine şeyhlerinin sözlerine kitap ve sünnet gösterdikleri özenden daha fazla önem verirler. 5. Allah müellifi muvaffak kılsın. Bakın, dört kelimeyle işi bitirmiş. Hatta dört kelime değil, beş kelime. Kur'an ve sünnete, ki yani sadece Kur'an değil, bu sünnettir aynı zamanda, hem hıfz, ezber, hem tilavet, hem tefsir, hem dirayet, hem rivayet. Şimdi ne yapmış? Demiş ki Kur'an'ı hıfz, tilavet ve tefsir. Aslında hadiste de hıfz yok mu? Evet. Tilavet yok mu? Tefsir dediğimiz yani şerh yok mu? Var. Ama Kur'an deyince tabii özellikle ne? Hıfz, tilavet. Çünkü Kur'an'ın hıfzı ve tilaveti taabbuti. Çünkü namazda ne yapıyorsun bunu? Okuyorsun. Peki hocam, namazda hadis okumuyor musun? Elbette okuyorsun. Ettahiyyat hadis değil mi? Allahümme salli ala Muhammed hadis değil mi? Subhaneke hadis değil mi? Hadis. Ama tabi Kur'an deyince hıfz, tilavet, bir de tefsir. Şeye gelince, hadise gelince dirayet ve rivayet. Rivayet işte ezberlemek, senet. Dirayet de manasını, istidlalini, ahkamını, hükümlerini ne yapmak? Anlamak. Bu işte ehl-i sünnette. Ama bidat fırkalara gelin, yeri geldiğinde Kur'an'ı perde görür. Yeri geldiğinde Buhari'yi perde görür. Ne yapar? Şeyhi. Varsa yoksa şeyhi. Şeyhinin neyi? Sözü. Şeyhi ne derse o var. Neyi de yok derse o yok. Halbuki bizde o değil. Bizim için alimler Kur'an ve sünnete bağlı kaldıkları müddetçe, sürece kıymetlidir. Kur'an ve sünnet alimlere bağlı kaldığı müddetçe değil. Merkezde Kur'an ve sünnet. Bağlı kalsınlar, onun bizim taş tacımız. Yani biz o alimler için boynumuzu bile ne yaparız? Feda ederiz. Öyle olmamış mı? Öyle olmamış mı? Ama bağlı kalırlarsa. Bağlı kaldıklarını nasıl anlarız? Ümmetin icmasıyla anlarız. Bir Allah kulu diyebiliyor mu İmam Ahmet Kur'an ve sünnete bağlı kalmamış? Ümmeti Muhammed icma etmiş. İmam Şafii bağlı kalmamış. İmam Malik bağlı kalmamış. Ebu Hanife bağlı kalmamış. Yahya İbni Mayin bağlı kalmamış. Süfyan Sevri bağlı kalmamış. Süfyan İbni Uyeyne bağlı kalmamış. Diyebiliyorlar mı? Ümmet icma etmiş. Yani Kur'an ve sünnete bağlı kaldı mı Allah sekinetini indiriyor zaten gökyüzünden. Önce ne yapıyor? Cibril'e nida ediyor. Kulumu sev. Sonra Cibril ne yapıyor? İlan ediyor meleklere. Falan kulu Allah seviyor, siz de sevin. Sonra gökyüzünden yeryüzüne ne iniyor? Sekinet iniyor. Bütün kullar onu seviyor. Evet. Bütün kullar onu seviyor. Yani demek ki bu alimlerin sevilmesinin nedeni ümmetin icma. İcma nasıl sağlanıyor işte? Allah'ın onlara vermiş olduğu neyle? Sekinetle sağlanıyor. Yoksa bakın şimdi Mutezile'ye, bakın Mürciye'ye, bakın Cehmiye'ye. Seveni kaç var Allah aşkına? Kaç kişi? Ha, kaç kişi var seveni? İşte televizyonda çıkan profesörlerin bir kısmı. Tabii bütün hepsini de niteleyemeyiz. Şimdi biz de artık ilahiyat camiasındayız. Öyle yani ileri geri konuşamayız artık. Dikkat etmemiz lazım. Ha, bir kısmı. Eskiden biraz genelliyorduk. Şimdi bir kısmına düşürdük. İnşallah hiç demeyiz yakında. Evet. Devam. Şari'nin belirlediği ayrım haricinde kitap ve sünnet arasında ayrım yapmamak. Evet. Gerek kitap gerekse sünnet, her ikisi de Allah indindendir. Yani şimdi burada ne? Yani işte hani hadiste de geçiyor ya, erikesine uzanmış döşeğine Kur'an'da ne bulsanız alın. Onun gayrını ne yapın? Terk edin. Hayır. Kur'an ve sünnet baş tacımız. Sünnet Kur'an'dan farklı değildir ki, sahihse zaten onu açıklar. Onu şerh eder, onu tefsir eder. Hep söylüyoruz. He. Hırsızlık yapanın kolunu kesin. Al kol, bak buraya kadar. Hadi kes. Kes. Nereden keseceksin? Kes bakalım. Nereden keseceksin? Hadi kes. Kocaman kol. Kes bakalım. Hangi koşulda keseceksin? Ya hırsızlık ne demek? Yani bir ekmek çalsa mesela keser misin? Hangi koşulda keseceksin? İman edip İmanlarına zulüm karıştırmayanlar var ya. O da zulümden kasıt ne? Nereden biliyorsun şirk olduğunu? Hiçbir ayette şirk demiyor. İşte Lokman Aleyhisselam onunla diyor ki, oy oğlum diyor, işte şirk büyük zulümdür. Onu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam özellikle hatırlıyor. Özellikle de hatırlatıyor. Yani bunlar birbirinin neyi? Olmazsa olmaz. Bunu birbirinden ayırmak yok. Kur'an ve sünnet. Zaten elhamdülillah. Yani bizim neslimizde de bu vardı, yok değildi, ama işte bugün maalesef yani sünneti sakatlatmak için ellerinden, mesela Muhammed Zahid Kevseri'yi örnek alırlar. Muhammed Zahid Kevseri Mehdi inkarcısını bile zındık ilan ediyor. Yani şöyle demiyor Muhammed Zahid Kevseri mesela, ya Mehdi yani Kur'an'da geçmiyor, yani o halde kabul etmeyelim demiyor. Bunu Hanefi mezhebine nispet ediyorlar ama böyle bir şey yok yani. En çok Mehdilik inancı Hanefilerde var. Hatta İbn-i Abidin o kadar ileriye gitmeyeyim. Mehdi Hanefi mezhebi üzere gelecek bile demiş. Onunla hükmedecek. Ama yani bugün birileri çıkıyor diyor ki yok öyle bir şey diyor. At diyor. Sensin. Heh. Et diyor. At diyor. Ya da işte Nuzul-i İsa. İsa inmeyecek diyor. Ya diyor bu diyor bu Hristiyanlar yok mu diyor. Bu Hristiyanlar bunu diyor İslam dinine ne yapmışlar? Sokmuşlar. Geçen bir yerde bir hoca konuşuyor. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ettiğinde yani bir zırhı vardı ya Yahudi'de emanet, diyor ki bunu Yahudi uydurmuştur diyor. Buhari rivayeti bu. Niye? Çünkü Yahudiler yani demek istiyor ki biz güçlüyüz. Yani 1400 yıldır ümmeti Muhammed bunu böyle anlamamış. Sen bunu nasıl anladın böyle? Tersten geliyor. Çünkü diyor Yahudiler diyor, o zaman da onlarda para var ya. Yani bak Muhammed biz senden güçlüyüz demek istiyor. Aslında garibimin niyeti iyi. Garibimin niyeti iyi ama niyeti, iyi niyeti kullandığı yer tehlikeli. Yani bana göre diyor peygamber zengin, ne ihtiyacı var diyor ya. Yani bunun ihtiyaç gayri ihtiyaç meselesi yok. Bu ihtiyaç gayri ihtiyaç meselesi değil. Buna öyle bakılmaz ama bakıyor. Evet. Kabul etme noktasında her ikisi de aynıdır. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. O hevadan konuşmaz. O ancak vahyedilen bir vahiydir. Necm 3-4. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Elbette bana Kur'an ve onunla beraber bir misli verildi. Hatta yuallimukul kitabe vel hikme diyor ya ayet-i kerimede. Yuallimukul kitabe vel hikme. İmam Şafii hikmetten kasıt nedir diyor? Sünnettir diyor. açıkça İmam Şafii hikmetten kası sünnettir diyor. Yani işte hadiste de zaten öyle geçiyor. Bana dikkat edin Kur'an ve bir de bir misli onunla birlikte verildi. O da ne? Sünnet. Sahih sünnet. Evet. 6. Sahih sünnetle mütevatir ahad ayrımı yapmaksızın ihticac etmeleri. Bir daha. Sahih sünnetle mütevatir ahad ayrımı yapmaksızın ihticac etmeleri. Şimdi tabii yani bu şimdi başlıkta şöyle sanki bir problem var. Yani mütevatir ve ahad ayrımı yapmaksızın. Hayır, bazı hadisler mütevatirdir, bazı hadisler ahattır. Biz bu usul hadiste bu taksimi yaparız ama şunu kastediyor müellif. Yani sadece mütevatirlerle amel ederiz. Ahadı almayız, ayrımı yapmayız demek istiyor da tabii biraz şey olmuş yani cümlede biraz problem. Yani demek istiyor ki sünnet sahih olsun, isterse ahad olsun, mütevatir olmasın. Biz onunla ne yaparız? Amel ederiz. Ama yoksa bir kısım hadisler elbette mütevatir, bir kısım hadisler elbette nedir? Ahattır. Ama biz ahad sahih olduktan sonra ne yaparız? Onunla muhakkak amel ederiz. Zaten yani innemel amalü bin niyat hadisi bile mütevatir hadis değildir arkadaşlar. İnnemel amalü bin niyat. Ameller niyetlere göredir. Siz akidede mütevatir hadisleri toplamak kalksanız zaten şimdi sorsan mesela Yaşar Nuri Öztürk'e bir ara 3 tane dedi. Sonra 30-40 tane dedi. Sonra 70'e çıkardı. Yani bunun kaç tanesi akideyle alakalı Allah aşkına? O halde akide alanı ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bomboş. Tabi hadis olmayınca yerine ne koyacak? Aristo'yu koyacak. Platon'u koyacak. Sokrat'ı koyacak. Yeri geldiğinde işte Mutezile'nin işte Vasıl İbni Atas'ından tutun Cübbayisi'ne kadar daha sonra ki dönemde Meşailer'den İbn-i Rüştü Farabi'yi koyacak. Dolduracak yerini. Maalesef bu böyle. Halbuki sayı olduktan sonra ahad da olsa önemli olan ne? Hadisin sayı olması. Önemli olan hadisin kütüb-i sitede geçmesi de değil. Önemli olan hadisi sika raviler tarafından sahih koşullarda ne yapılmış olması? Rivayet edilmesi. Yani hadis İmam Ahmed'in İmam-ı Azam'ın müsnedinde eğer sahih ravilerden geliyorsa gizli illet hafiyesi de yoksa nedir o hadis? Sahihtir illa Buhari'de müsnedinde. Ama tecrübeyle sabittir ki Buhari ve Müslim'in ittifak ettiği hadisler en sahih hadislerdir. Ama Buhari Müslim yokken İmam Malik'in muvattası vardı. Yani hadis mefhumu sahih eskiden de var. Ama bu zamanla ne yapılmıştır? Buhari Müslim'in şartlarını biliyorsunuz. Hep söylüyoruz değil mi? Evet. Oku. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak gelen hadisin ahad da olsa gerek ahkamda gerekse akidede hüccet olduğu görüşündedirler. Gördünüz şimdi onu kastediyor. Yani şimdi Mehdi ile alakalı hadisler işte mütevatir değil. Nuzul İsa ile alakalı hadisler mütevatir değil. Allah aşkına bana mütevatir hadis göstersene. Ne göster? Men kezebe aleyhi müteammiden fel yetebeve makadehu minen nar. Cibril hadisini bile kabul etmiyor herif. O bile mütevatir değil diyor. Hani İslam'ın imanı bu. Ümmeti Muhammed işte imanın şartı kaç? 6. İslam'ın şartı kaç? 5. 1400 yıldır terennüm ediyor. Yok diyor böyle bir şey diyor. Yalan. İmanın şartları bütün Kur'an ayetleri. İslam'ın şartları bütün Kur'an ayetleri. Ne güzel. Biz bilmiyorduk. Yeni bir şey öğrendik. Yani yeni bir şey öğrendik. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Halbuki farklı bir olay bu. Kur'an ayetini inkar eden kafir bunda problem yok. O yönüyle şart ama o kastedilmiyor. Yani imani yönden Kur'an'ın bütün ayetleri 6 ana maddenin altındadır. İslami yönden de Kur'an'ın bütün ayetleri 5 ana maddenin altındadır. Onlar ana başlıklar. Sen ne biçim ilahiyatçısın ya da ne biçim ilim ehli bir adamsın? Yani önce bir ne vardır? Genel bir başlık vardır. Sonra o başlığın altında bir tali başlık vardır. Sonra onun altında neler vardır? Diğer tali başlıklar. Burada kastedilen ana noktalar, ana merkezler. Yoksa yani elbette ki Kur'an'ın ayetlerinden bir tanesini değil, Kur'an'ın ayetlerinden bir kelimeyi, hatta bir harfi inkar etmek insan neye düşürür? Küfre düşürür. Bunda problem yok. Çok şükür. Bunu söyleyen yok. Şia dışında kim diyor Kur'an'da eksik var ya da fazlalık var? Kim söylüyor? 19'da. Kim? Kim? Mutezile bile söyleyememiş. Evet. Bidatçiler ise tam tersine ahad hadisiyle akide sabit olmaz. Çünkü o ancak zan ifade eder derler. Ama onların indinde, onların zannınca kendisiyle akidenin sabit olamayacağı hadisle şer'i hükümler sabit olur. Yani şimdi mesela Hanefilere nispet ederler. Derler ki işte ahad hadis zan ifade eder. Onun için akidede ne değildir? Delil değildir. Yani bunu nispet ediyorlar. Kevseri bile itiraz ediyor. Kendileri akidede bütün ahad hadisleri, hatta onu bırak bunu nispet edenler levlaki levlak lema halaktül eflakı zikrediyor damladan. Yani halbuki siz açın Ebul Mansur Maturidi'nin akidesini, tevilatını, orada ahad hadisler bile ne yapılmıştır? Zikredilmiştir. He, problem şu olabilir. İki tane farklı ahad hadis varsa, ikisi de birbirine neyse zıtsa problem oradadır. Yoksa Mehdi kim inkar etmiş? Nuzul-i İsa kim inkar etmiş? Kim? İnkar eden kim var? Yani muteber bir tane Hanefi alim söyle inkar eden. Şafii alim söyle inkar eden. Hanbeli alim söyle. Ya işte AC ya her yani hep İbn-i Teymiye söyler ya. Yani bugün sahabeyi neyle itham edenler? Yalancılıkla itham edenler. Daha öncesinde peygamberlerini yalancılıkla itham ettiler. Yani peygamberi bile yalancılıkla, peygamberleri bile yalancılıkla itham edenler var. Hal böyle olunca yani her cemaatin içinden, her grubun içinden böyle çıkar. Adam Hanefi olur. Mesela kim? Zemahşeri. Hanefidir değil mi? Meşhur. Ama akidesi ne? Mutezili. İmam Ebu Hanife bir vadide, o bir vadide. Cessas keza. Etkilenmiş. İmam Ebu Hanife bir vadide, o vadide. Ama bir Molla Ali Kari'yi örnek al. Bir Ayni'yi örnek al. Bir Tahavi'yi örnek al. Bir Fetavai Hindiye'yi telif eden Hintli alimleri örnek al. Serahsi'yi örnek al. Bunlar hangi ahad hadis, hangi koşulda inkar etmişler? Sahihse inkar etmemişler. Aksine Mürsel hadisi bile İmam Ebu Hanife eğer ravisi sikaysa ne yapmış? Almış. Mesela bir insan namazda yüksek sesle gülse namazının bozulduğunu biz biliyoruz. Ama abdestinin bozulduğunu ifade eden hiçbir merfu rivayet yok. Ama Mürsel'e binaen bunu ne yapmış? Almış. Çünkü demiş ki ravisi ne sika. Nedir Mürsel? Tabiinin sahabeyi atlayarak kime isnat ettiği? Peygamber aleyhissalatü vesselam isnat. Almış. Yani bunu küçümsememek lazım. Çünkü neden? Yani Said bin Müseyyep gibi bir tabiye sen yalancılık ithamında bulunursan ne olabilir? Problem olabilir değil mi? Yani demek istediğim bu kaideyi ortaya atanlar aslında bununla amel edemeyeceklerini biliyorlar. Kaç tane mütevatir var Allah aşkına? Kaç tane? Akide gibi bir alanda biz eğer hadisle amel etmeyeceksek ne yapacağız biz bu hadisleri ya? Bizim işimize nerede yarayacak ki bu hadisler? Soruyorum size. Nerede yarayacak? Yani gaybi bir alem. Allah bilmiyoruz ki. Cennet, cehennem bilmiyoruz ki. Kıyamet ödesi bilmiyoruz ki. Bilen yok. Kimden alacağız? Namaz deyince ya o hani yaşayan sünnet diyorlar. Hani nesilden nesile bak tamam anladık. Yani hani deseler ki ahad hadisi amelde almayacağız. Gene bir çıkış yolu var. Çünkü amel gaybi değil yani. İşte zekat yapılıyor, görülüyor. Namaz, oruç biliniyor az şu. Akide de almayacaksın. Yani kaç tane mütevatir var? 200 tane, 100 tane ondan mı çıkacaksın işin içinden? Nasıl çıkacaksın? Zaten uygulayamamışlar. Uygulamak da ne değil? Mümkün değil. Evet son babı da alalım. 7. Onlar için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den başka sözlerinin tamamını aldıkları ve ona muhalefet eden şeyleri terk ettikleri bir imam yoktur. Evet. Yani sözlerini elbette imamlarını alıyoruz. Ama sözlerinin tamamını aldığımız. Yani yine bir kısım alimlerin sözlerini terk ediyoruz. Ama tamamını terk ettiğimiz de yok. Ne ifrat? Tefrit. Eğer Kur'an ve sünnete uygunsa alırız, problem yok. Da Kur'an sünnette doğrudan hakkında açıkça bir ne yoksa, hüküm yoksa, alim de onu ne yapmışsa, istidlal ve istinbaten anlamışsa onu ne yapıyoruz? Alıyoruz, sorun yok. Ama herkesin sözü alınır da reddedilir de şu kabrin sahibinin sözleri müstesna akidesine sahibiz biz. Bu ümmetin evvelini ne düzelttiyse sonunu da o düzeltir akidesine sahibiz biz. Bu demek değil ya siz alimleri küçültüyorsunuz. Alimler peygamberlerin varisleri. Hiç onları küçültebilir miyiz? Mümkün değil. Ama alim deyince ehli sünnetin alimini, ulemasını kastediyoruz. Yani alim diye bize şeyi getirme. Yani tarikat meşayihinden, tamam mı? Şeyhlerinden, silsilesinden, A'yı, B'yi, C'yi getirme. Alimleri getir ümmetin üzerinde icma ettiği. Mesela ümmeti Muhammed Hallacı Mansur'un alim üzerinde icma etmiş mi? Böyle bir icma hiç duydunuz mu siz? Hallacı Mansur çoğu insan tanımaz bile. Ya da Sehel et-Tüsteri'nin ya da Bayezid Bistami'nin, ama bir Ebu Hanife deyince bak akan su daldırıyor. İmam Şafii deyince akan sular duruyor. İmam Malik deyince akan sular diyor. İmam Ahmed bin Hanbel deyince akan sular duruyor. İcma var. E şimdi adam kalkıyor Beyazıt-ı Bistami'yi İmam Ebu Hanife ile bir tutuyor. Hatta yetinmiyor diyor ki İmam Ebu Hanife demiş ki son iki senem olmasaydı helak olmuştu. Son iki sene tarikatçilere uymuş, sofilere uymuş, helak olmaktan kurtulmuş. Ayıp ayıp. Yani öyle bir imamın 60 yıl yaşadığını düşünün. Öyle bir imamın, çünkü doğum tarihi tam ne değil? Belli değil. Öyle Hicri 150'de ölmüş de 60 yıl diyelim. Yani 58 yıl. Ki bu 58 yılında akıl bali olduğunu düşünün, 15. 15'ten 58'i çıkarın. 43 yıl batılda yaşadığını, batılda yüzdüğünü ve ümmeti de batıla sevk ettiğini nasıl iddia edersin sen ya? E peki o 2 yıl önce ölüp de İmam Ebu Hanife'ye uyanların durumu ne? Ya böyle bir şey olabilir mi? Ya ne dediğini, son 2 senesi olmasa helak olurdu. La ilahe. Biz bunu İmam Ebu Hanife'ye hakaret sayıyoruz arkadaşlar. Böyle bir şey mümkün değil. Yani demek ki bu adamcağız 40 küsür sene ne olmuş? Dalalette yaşamış. Böyle bir şey diyebilir misin? Böyle bir şey demek mümkün değil. Hele 2 yıl önce ölenler ne olacak? Böyle bir şey mümkün değil. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başkasına ait olan sözleri kitap ve sünnete arz ederler. Bu iki asla uygun sözler alınır. Yok eğer uymazsa reddedilir. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka herkesin sözünün alınabileceğine ve reddedilebileceğine inanırlar. Mezhep taassubu içerisindeki diğer fırkalar ise deliyle muhalefet etse dahi imamlarının sözlerinin tamamını alırlar. Evet. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Bunu da duysunlar. Şimdi malum Safarya'da görev başladığımız için derslerimiz bundan sonra önümüzdeki hafta dahil salı değil çarşamba. Salı değil hangi gün arkadaşlar? Çarşamba. Unutmayın. Normalde gelip de gelmeyen görürseniz onlara da ne yapın? Haber verin. Yani gelmesinler uzun mesafelerden salı günü de. Sonra dönmek zorunda ne yapmasınlar? Kalmasınlar inşallah. Önümüzdeki hafta dahil çarşamba günü derslerimiz. Evet. Dahil. Haftaya dahil.